Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest już poniedziałek, 11 lutego. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Przed wrocławskim sądem ma ruszyć proces byłego senatora Józefa Piniora. Działacz opozycyjny z czasów PRL-u jest oskarżony o korupcję. Polska kupi od Amerykanów system mobilnych wyrzutni rakietowych za 414 milionów dolarów. Rosjanie demonstrowali w obronie więźniów politycznych. To reakcja na zatrzymanie przez policję matki ciężko chorego dziecka. Przed wrocławskim sądem ma się dziś rozpocząć proces byłego senatora PO Józefa Piniora i jego asystenta Jarosława Wardęgi. Obaj są oskarżeni o korupcję. Będzie to druga próba rozpoczęcia tego postępowania. W połowie grudnia Jarosław Wardęga nie stawił się w sądzie, przez co proces nie mógł się rozpocząć. Józef Pinior jest oskarżony m.in. o przyjęcie w 2015 roku co najmniej 40 tysięcy złotych łapówki za załatwienie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej rozstrzygnięcia sprawy Tomasza G., biznesmena inwestującego na Dolnym Śląsku. Polska kupi od Amerykanów system mobilnych wyrzutni rakietowych HIMARS, poinformował tym podczas uroczystości na poligonie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej szef MON-u Mariusz Błaszczak. Wartość umowy opiewa na 414 milionów dolarów. W środę podpiszemy umowę z rządem Stanów Zjednoczonych w sprawie dostarczenia dla Wojska Polskiego dywizjonu HIMARS, a więc dywizjonu, który w znaczny sposób zwiększy zdolności bojowe Wojska Polskiego. To będzie 20 wyrzutni razem z amunicją. To nowoczesny sprzęt, to sprzęt sprawdzony w Afganistanie, w Iraku, w Syrii. To sprzęt, który daje gwarancję skuteczności na polu walki. HIMARS to wieloprowadnicowy system rakietowy zdolny do rażenia celów na odległości do 300 km. Wyrzutnia pocisków znajduje się na opancerzonej lekkiej ciężarówce. W 7 województwach są nie najlepsze warunki dojazdu, ostrzega Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Kierowcom tej nocy sytuację utrudni padający deszcz. Trzeba na to uważać w województwie pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, wielkopolskim, dolnośląskim i lubuskim. Z kolei IMGW przestrzega przed silnym wiatrem. Ostrzeżenie dotyczy województwa dolnośląskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz śląskiego. Teraz w tym serwisie zagranica. W kilkunastu rosyjskich miastach odbyły się marsze matczynego gniewu. Demonstrację zorganizowano w związku z zatrzymaniem przez policję matki ciężko chorego dziecka. Uczestnicy opozycyjnych manifestacji wznosili hasła dość policyjnego reżimu, ręce precz od matek i dzieci oraz domagali się uwolnienia więźniów politycznych. W Moskwie doszło do prowokacji ze strony prokremlowskich działaczy nacjonalistycznej organizacji SERP. Policja zatrzymała część prowokatorów i dwóch uczestników pokojowej demonstracji. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W styczniu policja w Rostowie nad Donem zatrzymała działaczkę opozycyjnego ruchu Otwarta Rosja Anastazję Szewczenko. Kobieta opiekowała się ciężko chorą córką, która przebywała na oddziale reanimacyjnym rostowskiego szpitala. Dziewczynka umierała, matce nie pozwolono się z nią zobaczyć. Zdarzenie to stało się pretekstem do zorganizowania akcji protestacyjnych. Uczestnicząca w moskiewskim marszu działaczka obywatelska Irina Prochorowa apelowała o szczególną ochronę rodziny i nie wciąganie matek oraz dzieci w rozgrywki polityczne. Gdy kobiety nie chcą dopuścić do umierającego dziecka, to dochodzimy do granicy bezprawia, amoralności i bezbożności, ponieważ matka i dziecko są świętością. W Moskwie w opozycyjnym marszu wzięło udział około 1500 osób. W Petersburgu wyszło na ulicę od 150 do 200 zwolenników opozycji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy w niektórych województwach, jak mówiliśmy, deszczowo i wietrznie. Temperatura minimalna od 1 do 4 stopni. Jutro maksymalnie termometry pokażą 7 stopni. Tyle będzie na zachodzie kraju. Do tego przelotne opady deszczu przechodzące po południu w opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Silnie wiało będzie na wybrzeżu i wysoko w Tatrach. Trójka. Program trzeci. Nasz ulubiony ciąg dalszy. Dzień, dobranoc, po drodze również dobry wieczór. Witam serdecznie, wasz ulubiony ciąg dalszy, czyli Marcin Wolski. Temat dzisiejszego spotkania, dość taki może górnolotny, sarmacka ścieżka. Na razie nie będę tematu rozwijał, nie przedstawię również tradycyjnie gościa, ponieważ już jest, ale wejście będzie huczne za chwilę. Zaczniemy tradycyjnie od pieśni na temat Jacka Kaczmarskiego. Polski stół zastawiony,

wiele kadencji marszałkiem Senatu. Do pracy nad nową konstytucją przystąpiła komisja pod wodzą mało wtedy jeszcze znanego działacza Aleksandra Kwaśniewskiego. 26 października został sformowany rząd Waldemara Pawlaka. Żeby kwoli prawdy, trzeba przypomnieć, że Lech Wałęsa, ówczesny prezydent, zachował wpływ na tak zwane resorty prezydenckie i tak Milczanowski pozostał ministrem spraw wewnętrznych, Andrzej Olechowski ministrem spraw zagranicznych, a admirał Kołodziejczyk twardo trzymał Ministerstwo Obrony Narodowej. Niektórzy pamiętają, zwłaszcza starsi, rzeczniczkę rządu, którą została była Miss Polski Ewa Wachowicz, Miss Polonia, która zasłynęła powiedzeniem: premierowi się nie odmawia. 15 listopada Krajowa Rada dla Radia i Telewizji powołała na prezesa tejże telewizji Wiesława Walędziaka. Jednocześnie przestało tak gdzieś znienacka istnieć Radio Solidarność, wykupione przez Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe, i dalej funkcjonowało już jako SK. Ruszyło się na polskiej giełdzie, sam pamiętam tą wielką hossę na akcję Banku Śląskiego. Natomiast prawica tradycyjnie dzieliła się dalej, jeszcze dalej. W tym czasie z Ruchu dla Rzeczypospolitej Jana Olszewskiego właśnie oderwała się grupa Antoniego Macierewicza. Niepewny był nasz los w NATO. 8 grudnia Rosja kategorycznie sprzeciwiła się wejściu państw Europy Środkowej do tej organizacji. I bardzo ciekawy sondaż pojawił się 13 grudnia tego roku. Wynikało z niego, że 47% Polaków uważa ciągle wprowadzenie stanu wojennego za słuszne. Tak było w ówczesnej Sarmacji. Jest puchar siwuchy, od ucharznie skrzypek, dziewucha z kożucha. Dukaty, słuchajcie, psu braty, słuchajcie, Sarmaty. Pan prosi, pan stawia, pan płaci. Hop sasa do lasa, od sasa hop sasa, jest łasy pohasać po lasach dziś hasan. Sarmacki chodzony od Łubniów po Wawel, niż młotów i hebli, jest więcej karabel. Kołpaki, czapraki, czas konie kulbaczyć. Sarmaci, Sarmaci, Sarmaci. Weto! Sarmaci, Sarmaci, Sarmaci. Pan żąda, zagrajcie, załzawcie, zaśmiejcie, zatańczcie, zawalczcie. Zalejcie, słuchajcie, psu braty, słuchajcie, Sarmaty. Pan prosi, pan stawia, pan płaci. Hop sasa do lasa, od sasa hop sasa, jest łasy pohasać po lasach dziś asam. Jak dużo w krąg kruków, nad łanem, nad cpanem, nad ranem, nad chamem, nad planem, nad panem. Jak mało dziś orłów, jak wiele trza płacić. Zapłaćcie, Sarmaci, Sarmaci. Sarmaci, Sarmaci, Sarmaci. Byli to Sarmaci z muzyką Krzysztofa Knitla, to już utwór ma też ponad 45 lat, a ciągle pozostaje aktualny. A przechodzimy teraz do tej właściwej Sarmacji, której resztki czy chlubne pamiątki funkcjonują do dziś dnia. Moim gościem jest kontynuator tych tradycji, mecenas Waldemar Gujski. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panu zrobiło się głośno ostatnio dzięki nominacji do Nagrody Strażnika Pamięci Narodowej. Otrzymał to pan tam, o ile pamiętam, wyróżnienie. Zresztą ostatnio te wyróżnienia, można powiedzieć, spadają na pana gradem. Rzeczywiście, dlatego że dostaliśmy również żoną i to podkreślam, że to właśnie żoną, bo zwykle jest tak, że jedna osoba dostaje. Dostaje mężczyzna, no ten samiec alfa, a moim zdaniem, no to tak, no wolę jednak, jak dostają to oboje małżonkowie, dlatego że to jest jakby uhonorowanie działalności obojga, kiedy się nawzajem wspierają, powiedzmy. Co zresztą zauważyłem, kiedy byłem z wizytą w pańskim dworze w Gałkach, no to oczywiście witała nas w strojach z epoki, para, gdzie oczywiście małżonka odgrywała poczesną rolę. Ale zacznę może typowo. Jak się stało, że znany warszawski prawnik nagle odnalazł swoje powołanie gdzieś na ziemi mazowieckiej, podlaskiej? Tak, właśnie na pograniczu Mazowsza i Podlasia. Powiem w ten sposób, to zawsze we mnie drzemało. To nawet jak za komuny, prawda, jak myśmy mieszkali kątem naszej ciotki, notabene jej pierwszy mąż zginął w Katyniu, a ciotki mojej żony na warszawskiej Pradze w jednym pokoju, to ja powtarzałem a żona się z tego śmiała i prawda, nie chciała w to wierzyć. Poczekaj, powiadam, to było za komuny. Jeszcze będziemy mieszkać we dworze. Dobrze, to od razu pytanie pomocnicze. Czy ta tradycja dworu, czy też dworku istniała w waszej rodzinie bezpośrednio? Bezpośrednio nie. Natomiast dowiedziałem się, to jest dosyć precyzyjnie, bo jest taki pan, nazywa się Andrzej Wocia, on jest w Paryżu, on bada tamte rodziny szlacheckie z okolic Kałuszyna i okazało się, że naszym protoplastą, a więc 16 pokoleń wstecz, jest niejaki Zbrosław ze Szczurowa i on dostał nadanie koło miejscowości Kałuszyno od Konrada III Rudego w 1472 roku dostał 10 włók. A ja jestem w prostej linii jego potomkiem. Także można powiedzieć, że ten antenat bardzo, bardzo odległy, no, ma rzeczywiście te tradycje rycerskie i szlacheckie, powiedzmy. Potem w głęboką niepamięć zapada ta rodzina, no ale w końcu u mnie się to odbija z taką... Ze zdwojoną siłą wodospadu, bym powiedział. Tak, ale rozumiem, że w XIX wieku prawdopodobnie, podobnie jak moja rodzina, no to gdzieś musieliście funkcjonować w tej Polsce postszlacheckiej. No tak, bo mieszkaliśmy właśnie w okolicach Kałuszyna, tam jest miejscowość Gujszcza. Skąd znane nazwisko? Tak, tylko że z tego, bo do mnie mnóstwo osób pisze listy i wielki polski adwokat, pan Stanisław Szczuka kiedyś do mnie napisał list, jak ja byłem wtedy jeszcze sekretarzem Rady Adwokackiej w Warszawie, że jego zdaniem ta miejscowość została nadana właśnie przez nazwisko w istocie, a nie odwrotnie. Chociaż to nie jest takie pewne, ale... Były takie przypadki. Ale były takie przypadki, dlatego że on twierdził, że oni założyli tam na przykład ogromne sady w okolicach Kałuszyna. On to powiedział, że no to właśnie i stąd ta rodzina, powiedzmy, no miała i środki, powiedzmy, i miała wizję, prawda, i nie była biedna. Nawet jeden z gałęzi tej rodziny nosił pseudonim Bogacz. No to też się nie brało znikąd w istocie. No. Nie mówiąc o tym, że z tego też można dowiedzieć się choćby z Wikipedii, że Guźcy są pisani przez U i przez okreskowane. Tak. To jest, oni są herbu d'oliwa, dlatego, ale obie wersje ortograficzne są tak, tego są samego absolutnie herbu. Poprawne. Czyli to po prostu gdzieś zaborca. Tak, no, albo tego, albo gdzieś tam wpisywano do ksiąg parafialnych różnie, raz U otwarte, raz U zamknięte, a dlatego oni mają herb d'oliwa, dlatego, że jak ich osadził tego Zbrosława ze Szczurowa do rzeki Liw, bo mieli bronić Mazowsze, a Mazowsze jeszcze nie było w koronie przecież. Dopiero 100 lat później, powiedzmy, zostało przyłączone przecież. Przed najazdami Litwinów miało chronić właśnie ten... Zresztą to jest właśnie jedna z rzeczy, która mnie pasjonuje, mianowicie te niezwykłe rozrodzenie szlachty mazowieckiej, ale również i podlaskiej, właśnie wzięło się nie tylko z wyjątkowej jurności naszych przodków, ale również z tego, że byli ci ludzie osadzani przede wszystkim do obrony pogranicza. Że zależało, żeby byli tu ludzie wolni, posiadacze choćby nawet niewielkich majątków ziemskich, którzy stanowili naturalną zaporę, tak. Wcześniej przed Prusami, Jadźwingami, później przed Licinami. No więc ta geneza jest bardzo bliska memu sercu, no ponieważ można powiedzieć, rzut beretem dalej przez poprzednich 500 lat żyli wolscy Rzewuscy, z której to rodziny ja się wywodzę. Dobrze, ale jak to się stało? Czy to był taki dzień, w którym odłożył pan na bok togę adwokacką i zaczął szukać żupana? To czy znaczy, tak, i żupana i kontuszu, ale ja tej togi tak nie do końca, znaczy to jest oczywiście pewna parabola. Jasne, bo przecież cały czas wykonuję ten zawód, oczywiście, co więcej powiem, to byłoby niebezpieczne, gdyby ktoś powiedział, odłożył togę adwokacką i założył żupan i kontusz, bo można by powiedzieć, że ten człowiek zamknął się w swoim dworze, biega z szablą, prawda, zdziwaczał, nikogo tam nie wpuszcza, prawda, a o adwokaturze zapomniał. No tak oczywiście nie jest. Tak oczywiście nie jest. Ale ja mówię o tym momencie krytycznym, po prostu kiedy odkrył pan te drugie powołanie w sobie. To ja powiem w ten sposób, to raz jeszcze powtórzę, to zawsze we mnie drzemało. To gdzieś tam to było taka nieuświadomiona tęsknota, która się wtedy, jak to było możliwe, bo na początku już wiadomo było biednie. Poza tym był system raczej zniechęcający. No i było biednie, bo tutaj każde pokolenie się musi dorabiać od początku, powiedzmy sobie szczerze, w Polsce. No to wiemy oczywiście dlaczego. No i było biednie, ale o tym myślałem. I jak w momencie, kiedy stało się to realne, to natychmiast... Czyli my mówimy o latach transformacji. Tak jest. A to było parę lat... To było, prawda, myśmy zaczęli jeździć właśnie w przełom roku... roku właśnie 2000 w istocie. Zaczęliśmy jeździć z żoną i szukać jakiegoś obiektu. Czyli nie był to obiekt upatrzony przez dziadków, tylko to tak, ale był to obiekt mniej więcej, jak się okazało, na granicy mazowiecko-podlaskim, tam skąd mniej więcej pochodzą nasze rodziny. I tam nas ciągnęło w istocie, chociaż widzieliśmy te dwory i jeździliśmy i szukaliśmy ich w wielu miejscach w Polsce. Te dwory to po prostu jest wielkie słowo, to jest ruiny, to są zgliszcza, to jest agonia i trzeba o tym powiedzieć wprost. Notabene mówiąc jedno zdanie poważne do tego, to powiem w ten sposób, że zupełnie niezrozumiałą rzeczą jest to, że nadal te dwory niszczeją. To jest tak niewyobrażalne i tak przepraszam, głupie i tak nieracjonalne i tak... Tak bym powiedział, no żadna nacja się tak nie zachowuje jak my. No przepraszam. No tak, ale proszę zwrócić uwagę, że rzeczywiście mówi się, że ponad 30 tysięcy tych dworów było na tych obszarach II Rzeczypospolitej, a do naszych czasów dotrwało 3 tysiące. Nie wiem, na ile to są moje dane prawdziwe, ale zrobiła swoje wojna, ale przede wszystkim zrobił swój komunizm. Część została zniszczona od razu, część podupadła, kiedy pojawiły się tam PGR-y, część tych budowli rozebrali chłopi na swoje potrzeby i mnie się wydaje, no, że to jest taki ten upadek, jeden z takich nielicznych triumfów komuny. No niestety tak, z tym, że chcę jeszcze jedno słowo do tego dodać oczywiście. Po pierwsze, jak twierdzi mój przyjaciel Maciek Rydel, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, to ostał się, uwaga, co setny dwór. 1% dworów ostał się na terenie Rzeczypospolitej, które są wykorzystywane w taki sposób mniej więcej jak dawniej, tworząc pewne namiastki. Nie liczymy do tego kresów. No nie liczymy kresów oczywiście, dlatego że no, z oczywistych przyczyn powiedzmy. Natomiast powiem w ten sposób, że to, że komuna się dołożyła do tej agonii polskiego dworu, to ja to rozumiem, no bo to była narośl na zdrowym ciele i tak dalej. Wiemy. Tak, jasne oczywiście. I w związku z tym to był wróg z definicji, prawda? Natomiast to, że w wolnej Polsce nadal te dwory się często obracają w ruinę, no to już jest rzecz, która kompletnie nie do przyjęcia. A proszę powiedzieć, czy tutaj są jakby powodem nawyki, czy też jednak prawo, które na przykład nie pozwala przejmować takich dworów za symboliczną złotówkę, czy na przykład korzystać z mecenatu państwa, kiedy ktoś chce ten taki dwór podnieść z ruiny i doprowadzić doprowadzić do stanu używalności? No przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, że Polska jest jedynym krajem pokomunistycznym, w którym nie przeprowadzono reprywatyzacji. Jedynym. Znaczy rozumiem, że bywały reprywatyzacje jednostkowe, że powiedzmy sobie ktoś tam... A tak, no ale to musiał przejść drogę przez mękę i przez, prawda, musiał to robić indywidualnie. Natomiast ja mówię o rozwiązaniu systemowym. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, no, był taki rząd, który tę reprywację próbował przeprowadzić, a ówczesny prezydent zawetował tę ustawę. I może, ponieważ właśnie nawiązaliśmy do rządów i do czasów już po naszej transformacji, zajrzyjmy do SYP-u, zobaczmy, co tam się wówczas działo i wrócimy do naszej rozmowy. Wie pan, panie Juroś? No. Ja już myślałem, że ze mnie to taki wieczny malkontent, krytykant, co to mu się nigdy nic nie podoba. Oj, znam ja pana, znam od tej strony, oj. A tu popatrz pan, no, coś mi się jednak w tym nowym rządzie podoba. No, a co? Polityka podatkowa? Ja, daj pan spokój. Sierpiężny styl polonezów z silnikiem Rolls-Royce'a? Nie przypominaj mnie pan. To może pomysł, żeby poprzednią panią premier przed trybunał postawić, bo stan, jakim zostawiła przemysł, to... Teraz to dopiero będzie w przemyśle. Nie, blida z nędzą. Nie, to już panu powiem, co mi się podoba. No. Podoba mi się nowa rzecznik prasowa. No, to specjalnie oryginalnego gustu pan nie ma. A poza tym, proszę pana, to nie będzie żaden rzecznik, bo przecież Urbana nie przebije, Gugulskiego nie przegada, a Niezabitowskiej no nie przeskoci. To będzie, proszę pana, asystent prasowy. O. A na czym będzie polegała jej funkcja? No, na asystowaniu. No i coś pan polewa. No, nadredaktor miał kiedyś asystentkę prasową. Gazety przynosiła mu do łóżka, ale jak pewnego dnia żona zobaczyła jej zakres obowiązków, to jak wzięła szczotkę! Wie pan, i coś w tym jest. Tyle, że całkiem na odwrót. Tamta asystentka była prywatna, a ta będzie państwowa. A państwowo, to w jakim związku jest pan Pawlak? No, w Związku Straży Pożarnych. Tak, też, ale przede wszystkim w związku z Kwaśniewskim. To w takim razie, kto jest teściową? Pan prezydent. Zaczynam kapować. Partner i teściowa będą pilnować asystentki, no. A pan premier będzie miał swobodniejsze ręce w działaniu. No. Ale w takim razie ten układ rodzinny to może przetrwać lata. Niestety. A wie pan, co ostatnio ustalili uczeni? Nie mam pojęcia. Żonaci, proszę pana, żyją dłużej. No to, ale o ile nudniej... Zapowiadany na listopad koniec świata nie nastąpił i ludzie odetchnęli z ulgą. I ja się im nie dziwię. Miesiąc temu słyszałem w radio, że pozostające na terenie Ukrainy ruskie rakiety z głowicami atomowymi są w dość opłakanym stanie technicznym. Od paru lat stoją one w wilgotnych silosach i po prostu rzuciła się na nie rdza. Ukraina jest póki co biedna, i nie ma środków na farbę antykorozyjną, a sprawa nie cierpi zwłoki. Głowica atomowa tak długo jest bezpieczna, jak długo zgromadzone w niej porcje uranu o masie mniejszej niż masa krytyczna utrzymywane są w bezpiecznej odległości na przemyślnych półeczkach. W momencie, gdy taka półeczka przerdzewieje i te cząstkowe porcje uranu spadną na siebie, tworząc masę krytyczną, mamy właśnie koniec świata. No, chyba że ktoś wcześniej ten uran wykradł, co jest możliwe, zważywszy na alarmistyczne raporty służb granicznych, z których wynika, że materiały rozszczepialne są ulubionym i bardzo chętnie szmuglowanym na zachód towarem, cenniejszym nawet niż ikony i narkotyki. O atrakcyjności przemytu materiałów jądrowych świadczy najlepiej fakt, że przodujące miejsce zajmują tu Polacy, znani służbom granicznym całego świata z tego, że byle czego nie przemycają. Podobno na licznych bazarach nieletnie dzieci rosyjskie występują często z makabryczną ofertą. No jak, machnią uran za żwaczku? Ja bym więc ostrzeżeń ukraińskiej sekty nie bagatelizował. Póki na Ukrainie pozostają atomowe rakiety bez należnej konserwacji, koniec świata wisi na włosku jak amen w pacierzu, nawet prawosławnym. Grozę potęguje fakt, że właściciele tych rakiet, Rosjanie, machnęli chyba na nie ręką, a to z powodu rosyjsko-amerykańskiego flirtu. Niedawno bawił w Moskwie na uroczystościach zaręczynowych Warren Christopher, zaś na wiosnę ma przyjechać do Moskwy sam oblubieniec Clinton. Flirt trwa i rozwija się. Ostatnio zakochani pokazywali sobie zdjęcia z młodości. Na przykład Rosjanie pokazali Amerykanom zdjęcie ze strzelonego w roku 1958 nad Armenią szpiegowskiego samolotu C-130. W tej chwili zaloty przybrały tak wyuzdaną formę, że po uniwersytetach amerykańskich jeździ grupa weteranów CIA i KGB z prelekcją o minionych latach podziemnej wzajemnej walki wywiadów. W skład grupy KGB wchodzi m.in. funkcjonariusz odpowiedzialny za wykradzenie amerykańskich tajemnic nuklearnych. Jeszcze moment, a się zacznie mówić o amerykańsko-rosyjskim braterstwie broni. Tylko patrzeć, a zrehabilitują Rosenbergów. No koniec świata. Jeżeli zaś jakimś cudem unikniemy ogłoszonego w połowie listopada ukraińskiego końca świata, czeka on nas niestety w grudniu. Otóż, jak ogłosiła nasza telewizja, właśnie w grudniu ma nastąpić definitywny koniec serialu Dynastia. Pora umierać. Świat mi się całkiem nie podoba. W kosmosie gospodarka do kitu. Gwiazdy się palą jak okrągła doba nawet w godzinie szczytu. Na Marsa namawiają polecia, któż by pchał głowę pod nóż. Na mlecznej drodze pewnie golo leć, bo znów nie posypał anioł stróż. Burzliwe wiosny, mokre sierpnie. Słowem, gdzie spojrzę, pełno wad. Lecz na myśli jedną skóra aż sierpnie. Co by to było? Co by to było, gdyby tak Polak stworzył świat? Gdyby tak Polak trafił, jakim nasz rodak z wąsem w kształcie wiechcia? Lub gdyby Pan Bóg był Polakiem? Nie. Tego nawet Bóg by nie chciał. Po prostu przed miliardem lat, gdyby bieg rzeczy zmianie uległ, gdyby Polak stworzył świat. O rany, Julek. Kulą nie byłaby ta ziemia, nie byłby kulą księżyc blady, sześcianem, nie wiem. Jedno wiem ja, bez kantów nie dałoby rady. Spitsbergen byłby gdzie Kalkuta, Alpy na głowie by stały, Włochy by miały może kształt buta, lecz pewnie o numer za mały. Tylko przez Polskę płynęłaby wartko szeroka Wisła z czerwoną kartką. Nad nią cytryny szumiałyby z cicha, na każdej galązce zagrycha. A gdyby już była gotowa ta rzeka, Polak by chyba dłużej nie zwlekał i by się wreszcie, cieszcie, wziął do stworzenia człowieka. Nie powiem, jak byśmy wyglądali, za dużo dorosłych na sali. To nawet głupstwo już, że Adam by mu pomieszał się z Ewą, bo i tak, co ważniejsze, poszłoby na lewo. Tyle, że w bezholowiu ciał przypadek by zrządził fatalista, że przez pomyłkę plecy bym miał nie tu, lecz u pana ministra. Halo? Halo? Sypowa opinia publiczna, słucham. Uniewinnili repera. Coś podobnego. Nie pożyczał pieniędzy? Pożyczał, ale podobno nikogo nie lżył. A, to ciekawe. No, nie tylko nie lżył, ale także nie znieważał. Od czci i wiary nie odsądzał, nie ubliżał, nie zagrażał, a nawet nie insynuował. Wychodzi na to, że leper milczał jak księżniczka zaklęta w żabkę. Nie zrozumiał pan sentencji wyroku. Leper obrażał, ale przy pomocy słów, które nie były obraźliwe. Jak nie były, no to o co się obrażali? Dam panu przykład. Niejaki Nowak jest elektrykiem. Jak ktoś powie o nim ten elektryk, to nie jest obraza. Ale jak doda przymiotnik, no, to już jest obraza. Rozumiem. Na przykład ten dobry elektryk. O, właśnie. Albo Kowalski jest rolnikiem. Tak. Jeśli ktoś krzyczy na ulicy, Kowalski do gnoju, to nie jest obraza, nie. Tylko zachęcanie Kowalskiego do pracy. No co innego, jak ktoś krzyczy, Kowalski, ty gnoju. Rozumiem. A jak ktoś krzyczy, Kowalski, ty gnoju, do gnoju, to jest obraźliwe zachęcanie do pracy. No coś w tym rodzaju. Albo na przykład, jak ja powiem, pan jest w wybitny komuch. Co, ja? No, obraża się pan, a w Sejmie nie jeden byłby zadowolony. A ja powiem tak, pan jest wybitny fortepian. Jakaś bzdura. Dobrze, to powiem inaczej. Pan jest wybitny cymbał. Małe vademecum na wypadek comebacku. A kolor jego jest... No właśnie, właśnie, jaki? Lila róż? Beżowy? A może w ciapki? Denerwują się niektórzy starzy towarzysze informacjami, jakoby w naszym łonie dochodziło do tarć i kontrowersji. No cóż, bez paniki. W końcu tarcie w łonie też może być przyjemnością. A co do kontrowersji, musimy pogodzić się, najmilsi, że są z nami ludzie różni. Tym bardziej, że odradzając się i konsolidując wokół listy wyborczej numer 5, nie pytaliśmy, skąd kto przychodzi, a nawet co z sobą przynosi. Czego najlepszym przykładem jest towarzysz Miller, którego też nie będziemy pytać ani o ruble, ani o dolary, a co najwyżej o aktualny kurs pomiędzy nimi. Możemy próbować odpowiedzieć, co nas łączy, a co nas dzieli. Zacznę od tego drugiego. Dzieli nas sporo. Po pierwsze rodowody. Są w naszych szeregach niedoszli księża i sekretarze, którzy doszli do wniosku, że tak dalej być nie musi. Obywatele, którzy rozczarowali się do etosu i styropianu, a także, jak brzydko nazywano niektórych przedstawicieli generacji 40 i 30-latków, brojlery socjalizmu. No ci ostatni cudownie odmienieni po kuracji dziełami Johna Smitha, Miltona Friedmana oraz preparatami Herbalife. Dzielą nas doświadczenia tych, którzy biegali z naganem i tych, dla których nagana partyjna jest najwyższą dopuszczalną formą represji. Mamy też różne poglądy. Od populistyczno-liberalnych po chrześcijańsko-marksistowskie. Skupiamy w swych szeregach pracodawców i pracobiorców, robotnych i bezrobotnych, wierzących i niewierzących. Kadrowo możemy obsadzić obie strony barykady i stół prezydialny ustawiony okrakiem na tejże. No, nie dziw więc, że czasami możliwa jest między nami szczera partyjna dyskusja, a nawet różnice zdań, którym celowo pozwalamy wydostać się na zewnątrz. Niech się opozycja połudzi wiarą w możliwość rozłamu w naszej niezwyciężonej formacji. I tu doszliśmy do drugiej części pytania. Co nas łączy? Najkrócej mówiąc, towarzysze, wrażliwość na ludzką krzywdę. Czyją konkretnie? Nas wszystkich? Ha, którzy przez 4 lata zaznaliśmy poniżenia i upokorzenia jak pies pod płotem. Ale chwała Bogu, że znaleźliśmy dość siły, aby ten płot przeskoczyć. Hop! A, dziękuję. Z pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, która właśnie rozpyla w swej przychodni dezodorant fa. Bo podobnież jedna posłanka zepsuła powietrze na zebraniu, więc mię się to może przydarzyć. Wszedł raz do mnie pacjent o wyglądzie zaniepokojonym. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Co panu dolega? Dolega mię dalszy niepokój o przyszłość. Czy pani doktor słyszała o tym nowym podatku, który podobnież wprowadzają nasze rządowe janosiki? O którym podatku pan mówi? Bo zapodali cały wachlarz. O podatku od zewnętrznych znamion bogactwa. Coś mię się obiło o słuch. No więc ogarła mną panika. Posiadam albowiem dużo bogactwo znamion. Proszę uprzejmie spojrzeć, o. Tu pacjent rozchylił płaszcza Burberry i pokazał mię pierś, na której widnia ciemna plama, o, porośnięta włoskami o dużym gabarycie. To znamię mam po babci, które prawdopodobnież wyssałem z jej genów. To możliwie, Tu natomiast pozwoli pani, że zesunę inexperimentable, czyli gacie. O, posiadam znamię na biodrze, bo mamuszkę ktoś nagle przestraszył, będąc w ciąży, a ona złapała się za biodro, dostała myszki i to przeszło na mnie. Owszem, ludowa wieść głosi, że to się zdarza, a u nas teraz wszystko na ludowo. Mam jeszcze kilkanaście mniejszych znamien rozsianych po całym korpusie, a między palcyma posiadam kurzawkę. Z góry zgaduję, że chciałby je pan wszystkie medycznie usunąć, żeby oszukać fiskus. Widzę, że pani doktor ma główkę nie od parady. Już się kładnę na leżance. Gdy pacjent się położył, przyniosłam z zaplecza instrumentalium w postaci skalpel, dudko, pinceta, szpachla i papier szmergel. Głośno. Proszę się rozluźnić i pomyśleć o czymś przyjemnym. To może o przyszłych wyborach, w których tym Janasikom zadamy bobu? Proszę bardzo. Na stronie. Gdy pacjent uśmiechnął się rozkosznie na samej myśli, zadam mu znieczulenie w miejsce. Zaczęłam następnie dłutkiem podważać mu znamiona. Po czym ścieram je szmergielem do gładkości. W największe znamię po babci wkroczyłam skalpelem, a kurzawki wyrwałam z korzeniami pincetą. Całość zręcznie zaszpachlowałam. Już po wszystkim. Znamiona pańskie zniknęli jak sen i postkomunistyczny fiskus może teraz panu nadmuchać. I o to mię się właśnie rozchodziło. Nie będą nas skurkojady niszczyć rodzimą przedsiębiorczość. Ech, widzę, że skórkę mam gładką jak ozesek. Krygując się. W istocie rękę mam podobnież zręczną. I skuteczną. Realizuję się więc na parapecie cząstką tego, cośmy wyszarpali fiskusowi i żegnam stukrotnie. Gdy pacjent oddalał się pogumnie, pomyślałam, ileż to jeszcze ofiar będzie musiało ponieść społeczeństwo, żeby zdecentralizować obiecanki sasanki wyborcze. Do usłyszenia. Ze dwa lata temu gdzieś taka się rozległa wieść, że z pomocą super ekstra specjalistów wskutek ważkich studycyzji ma się odbyć w telewizji nadzwyczajne przeszkolenie kamerzystów. Ten, co szkolił, nie był kiepet, miał analityczny łeb, tak przynajmniej sam o sobie twierdził śmiało. I powiada nam chłopaki, problem jest ogólnie taki, przyjdzie dużo, a pokazać trzeba mało. Trzeba, chłopcy, zrobić tak, bo inaczej tęgi hak wyląduje w waszych personalnych teczkach. Przyjdzie tłum spoczony licznie, rozwodlony fanatycznie, a w kamerze mam je z tego wyjść garsteczka. A myłbym pokorny skłopon, bowiem taki styl i to on, to zalety, których od nas się wymaga. Co pan specjalista każe, to w kamerze się pokaże i niech szuka innej pracy, kto się wzdraga. A tak po dwóch latach gdzieś nowa się rozległa wieść, że nam to szkolenie nie wystarczy wcale. Jak pan specjalista mawia, przyszedł taki trym, co sprawia, że nas trzeba intensywnie szkolić dalej. Specjalista był ten sam, tylko trochę przytył na am. Łeb ustwardniał i sprawował wyższy urząd. I powiada nam chłopaki, problem jest tym razem taki. Przyjdzie mało, a pokazać trzeba dużo. Trzeba, chłopcy, zrobić tak, bo inaczej tęgi hak wyląduje w waszych teczkach personalnych. Przyjdzie garstka, ale wierzę, że zrobicie z niej w kamerze spory pochód, spory pochód. chory pochód, uśmiechnięty, triumfalny. A mył bym pokorny skłopon, choć ostatnio z różnych stron coś jakby pomalutku przebąkuje, by kierować się w obrazie tylko prawdą. Lecz na razie takich szkoleń nas się nie przewiduje. Szanowne radio, i co? Nie mówiłem? NATO nas do siebie nie wpuści, a Stany z Rosją zadzierzgują między sobą partnerstwo dla pokoju. A wszystkie głowice wiekuiste na nas. I wyślizgali Polaczków, wyślizgali. Zimą łatwiej. Zresztą my zawsze do marznącej mrzawki nieprzygotowani. Nawiasem mówiąc, to po co zaraz głowicami nuklearnymi nas straszyć? Już powoli oświecają nas czopkami. 7 takich promiennych czopków ze strątem, znaleziono w siedzeniach autokaru na wschodnich numerach. I co? Może same tam weszły? Na pewno ktoś je wysiedział. I w tak konkretnej sytuacji zagrożenia Krajowa Rada Radia i TV chce wydrzeć wojsku częstotliwości, na których pracują radary, i przeznaczyć na 3 kanał telewizji ogólnopolskiej. Zdzisiek, mój sąsiad, radzi Radzie, by nie osłabiała naszych linii obronnych i poszła na kompromis. Zdzisiek proponuje, by taki kanał podzielić na 2. W ciągu dnia społeczeństwo ogląda filmy i programy rozrywkowe. W nocy przy akompaniamencie chabrów z poligonu śledzimy na ekranach naszych telewizorów, czy nie nadlatują rakiety. Ja w każdym wypadku słucham szanownego radia. Sympatyk. Pod skryptem. Specjalna komisja będzie badać panią Suchocką. Mam nadzieję, że pani premier wyjdzie z tego w stanie nienaruszonym. Pod skryptem sekundo. Widziałem nalepkę "Teraz Polska" na butelce piwa. Powinno chyba być "Teraz my". A co? Wreszcie można się oficjalnie napić. Pod skryptem tercio. Pawlak w FSO dowiedział się o podwyżce na nośniki energetyczne. Sam był przekonany, że miała być obniżka. Ale to przecież rząd rządzi, a on jest tylko premierem. Wam formacje. Nam formacje? Informacje kabaretu chyba nie. O! Podczas spotkania z klasą robotniczą pan premier wszystkich chłopów Waldemar Pawlak ostro skrytykował prezesa Rady Ministrów Waldemara Pawlaka. Pan Waldemar Pawlak uznał podwyżki wprowadzone przez Waldemara Pawlaka za rażące. Pan Waldemar Pawlak ostrzegł Waldemara Pawlaka przed gniewem klasy robotniczej. I tak powstał sojusz robotniczo-chłopski skierowany przeciwko rządom Waldemara Pawlaka. Na czele sojuszu stanął pan Waldemar Pawlak. Na aukcji w hotelu Sobieski nie sprzedano obrazu Święta Helena przypisywanego Rubensowi. Mówi się na mieście, że obraz być może kupi znany koneser M. Wachowski, ale pod 2 warunkami. Tytuł obrazu zostanie zmieniony na Święta Danuta oraz zostanie domalowana prawa noga. Reżyser Bogdan Poręba, szef Zjednoczenia Patriotycznego Grunwald, rozesłał wici do wszystkich partii narodowych, proponując zjednoczenie. Ponieważ pan Poręba dotychczas kręcił głównie na rosyjskich poligonach, w towarzystwie kazachskiej kawalerii nasuwa się pytanie, o który naród panu Porębie konkretnie chodzi. Ambasadorem USA w Polsce został mianowany Nicholas Ray. W prostej linii potomek Mikołaja Reja. Celem przybycia ambasadora będzie zakończenie krótkiej rozprawy między panem, wójtem i plebanem. Obsadę ról pana, wójta i plebana pozostawiamy szanownym słuchaczom. O! Wracamy do naszej rozmowy. Waldemar Gujski jest moim gościem i tematy tradycji sarmackich, tradycji dworkowych będą dalej przez nas tutaj omawiane. Czyli ustaliliśmy już, że pańskie ziemiaństwo tak na dobre zaczęło się w nowym tysiącleciu. Tak jest, na początku. I rozumiem, że dzisiaj, kiedy się przyjeżdża do użyjmy tego słowa, majątku, to ten majątek wygląda tak, jak za czasów pana Tadeusza. Wszystko działa, wszystko funkcjonuje. Może trochę czasami są inne przeznaczenie, bo zauważyłem, że kolekcja różnych bibelotów się znajduje, chyba to była stajnia czy obora, tam gdzie widziałem te ilości różnych drobiazgów, żelazek i tak dalej, i tak dalej. No to jest skansen, ale to w Spichlerzu. Czyli blisko pierwotnego tego. Moje pytanie, które mi się oczywiście ciśnie na usta, to jak to się ma po tych 19 latach do stanu, który pan zauważył przybywając, zajeżdżając tą bryczką, konie, podjazd zoczywszy i rychły przystanek. Jeżeli pamiętam te strofy Mickiewicza, co się ukazało pańskim oczom? Panie redaktorze, podjechaliśmy tam, że tak to określę, na spienionym samochodzie. Aha. Jak podjechaliśmy, to jak pierwszy raz zobaczyliśmy ten dom, ten budynek, no to powiem w ten sposób. Jak żona weszła tam, to wytoczyło się dwóch, no nie do końca trzeźwych mężczyzn, wybiegła koza, a z powały sypały się pióra. No tam parowano zwierzęce kartofle, leżały zwierzęce odchody, tam woda lała się strumieniami i dędały ten z deszczówką właśnie. Czyli można powiedzieć, zaszedł proces odwrotny, bo można powiedzieć, historia architektury to jest od kurnej chaty do dworu, a tutaj dwór się przekształcił w kurną chatę. Tak, w kurną chatę i jak można by było powiedzieć, że delikatnie, no można nawet można się pokusić o stwierdzenie, że to był chlew. I to jest adekwatne stwierdzenie, bo jak żona to zobaczyła, to krzyknęła: wszystko, tylko nie to. Ale zobaczył pan, po pierwsze, dookoła piękny pejzaż, prawda? Bo ten teren jest łagodnie pofałdowany, jak zauważyłem. To nie jest taka typowa równina mazowiecka. Poza tym nie tylko sam dom, ale było przecież tam jeszcze parę zabudowań. Tak. Tam są obok są stawy. Oczywiście Aha. ogromne połacie, hektary stawów. No oprócz tego są oczywiście inne zabudowania. Spichlerz, tak jak powiedziałem, stodoła, stajnia cugowa w dobrym stanie. Akurat stajnia cugowa była w dobrym stanie i jest ona pokazywana jako XIX-wieczna stajnia. Właśnie która się ocalała i ona była, tak jak powiedziałem, można by właśnie z niej korzystać tak jak drzewiej bywało w istocie. Z tym, że już można powiedzieć układ architektoniczny został zdewastowany, bo zauważyłem, że trzeba było podjechać do domu z boku, ponieważ jak gdyby ta oś normalna, centralna została zniszczona i nie można było wjeżdżać centralnie, prawda? Ale tego tak do końca nie wiemy, dlatego że zwykle było tak, że rzeczywiście wjeżdżało się wprost na ganek do gazonu. Jakąś aleja, tak, powiedzmy sobie, topolowa. Ale tutaj wcale nie wiem, czy u nas tak było, dlatego że po pierwsze twórcą tego dworu jest no wielki polski architekt XIX-wieczny Bolesław Paweł Podczaszyński. To co profesor. Na ulicę? Ulica na Bielanach, tak jest. Oczywiście to właśnie jest jego ostatnie dzieło. Tam przedtem był park. Tam były 200-letnie drzewa i jak widać aleję prowadzącą od bramy, to ona właśnie nie biegnie centralnie do ganku, tylko biegnie wzdłuż, równolegle do dworu i do ganku. Jest aleja. Czyli tak może być taka sytuacja, na przykład, że istniał, nie wiem, pierwotny dwór, do którego wytyczono, bo to się bardzo często zdarzało, który na przykład spłonął. Tak jest. I kiedy budowano ten nowy, to już był inny układ przestrzenny. I prawdopodobnie przedtem był tam dwór drewniany, który spłonął, jak to zwykle, bo dwory drewniane wiemy o tym, że w Polsce płonęły, bo to wiadomo, że stos drewna ułożony na rozpałkę, tak mówiono o polskim dworze również. A jeszcze bywały jakieś powstania, nie mówiąc o tym, że Kałuszyn i te okolice to jest przedpole Warszawy, czyli właściwie każda wojna musi się tamtędy przetoczyć. Musi się przetoczyć. Tam stacjonowały i wojska i sowieckie, prawda, i Niemcy, prawda, i wiemy o tym, że na przykład Żydzi, którzy pracowali w folwarku, bo teraz już folwarku nie ma, no bo to czym się różni gałki od tego, co było, powiedzmy, te 100 lat w XIX wieku? No nie ma folwarku oczywiście. Jest tylko obszar wokół, czyli park w istocie i łąki razem około 7,5 hektara, czyli nie ma folwarku. Natomiast jak był folwark, to na przykład wiemy o tym, że Żydzi, którzy tam pracowali, nie chodzili do getta, do Kałuszyna. To wiem na pewno. A no, Kałuży był taki typowy mazowiecki miasteczkiem, no tak, żydowskim. No było sporo, no wiadomo, no, było sporo ludności żydowskiej. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, no właśnie, co organizowało tę przestrzeń korony, czy z Wielkim Księstwem, czy obojga narodów, Rzeczpospolitą. Tak. No, organizowały ją trzy elementy. Dwór, plebania i karczma żydowska. Mhm. Arendarz tam był przecież, tak? Tak, tak. Miasta stanowiły swoisty kwiatek do kożucha, ponieważ nigdy nie były, poza wyjątkiem Gdańska i Krakowa, nigdy nie odgrywały poważniejszej roli. No oczywiście, proszę, pamiętajmy o tym, że to był świadomy wybór. To tam była ta Arkadia, mhm, ta antyczna Arkadia, gdzie ten rolnik przekuł, prawda, lemiesze, znaczy miecze na lemiesze i tam się oddał temu błogiemu życiu, prawda, wiejskiemu. Którego wiewcą był tak, chociażby mistrz Adam w Paracetamolu. No i wcześniej i Rej, i z Czarnolasu, Jan z Czarnolasu. Oczywiście pamiętajmy także o tym. I to właśnie to tam, z dala od zgiełku tego miejskiego zepsucia, ta Arkadia, tam gdzie jest, gdzie rytm pracy na roli był konsekwencją pół roku właśnie, że to wyznaczało tę aktywność folwarczną, czy gospodarczą, ekonomiczną właśnie dziedzica. I tak jak powiedziałem, no miasta, no wiemy, nie mieliśmy silnego mieszczaństwa przez całe wieki w istocie, bo to tam właśnie miał zamieszkiwać ta warstwa, ten naród szlachecki, ci panowie bracia, równi sobie, prawda, szlachcic na zagrodzie, równy wojewodzie. I warstwa, jak już mówiliśmy we wcześniejszym części rozmowy, szalenie liczna, ponieważ ta grupa arystokratyczna, bo tak to się na zachodzie mawiało, to sięgała 1%. U nas to było 10% ludzi, większości świadomych, większości piśmiennych. Tak, on nie było analfabetyzmu wśród szlachty. I stanowiących, ja zresztą wiem, jakie to były wysiłki podejmowane w okresie zbiednienia, czyli w XIX wieku, żeby jednak się nie zdegradować, nie zdeklasować. Teoretycznie chłopi nie różnili się od szlachty, ale istniały właśnie takie wyróżniki, jak na przykład ta walka o zachowanie oświaty, o zachowanie umiejętności i oczywiście obyczaj. No z całą pewnością, oczywiście, pamiętajmy, no ten sarmatyzm to był w ogóle taki rys szlachty polskiej, no nie bardzo endemiczny, że tak to określa. Zresztą pamiętajmy też, że zjawisko polskiego dworu, zjawisko kulturowe, zjawisko, no z każdego możliwego punktu widzenia, to właściwie biorąc pod uwagę liczbę dworów w Polsce, to właściwie nie ma drugiego takiego państwa. No właściwie łacińska, powiedzmy północno-wschodnia część Europy, czyli tak, trochę Szwecji, Prusy, czy Pomorze powiedzmy, i Rzeczpospolita. No, tylko, że tam były Tamta warstwa, no nie, w Prusach byli Jungrzy, ale generalnie ona zawsze była stosunkowo nieliczna. Natomiast tak, ta była niesamowicie powszechna, ale powiem na zakończenie tej części naszej rozmowy, że ja znalazłem jedną analogię w bardzo dziwnym miejscu, ale właśnie kiedy oglądałem sobie obyczaje, pewien etos, amerykańskie południe przed wojną secesyjną. Tyle, żebyśmy mieli chłopów paiścicianych, oni mieli niewolników, ale poza tym w stylu życia, w stylu bycia, w pewnych zasadach to było bardzo do siebie. Tak, panie redaktorze, to jeszcze jedno. Oczywiście, a Gombrowicz świetnie się czuł w hacjendach w Argentynie przecież. No to też ten sam etos, ten sam styl życia przecież. No to ciekawe przemyślenie na kolejny odcinek Sypu. Ścieżka zdrowego rozsądku. Panie doktorze, widział już pan nowy wizerunek rządu? My owszem, ale ten Pawlak jest zwany. Chłopów ma już w kieszeni. PSL-u? Nie, wszystkich. Niech pan sobie wyobrazi, że Miss Polonia w stroju kąpielowym oświadczy w imieniu rządu, że od jutra płaci pan 20% podatku więcej. Nawet pan okiem nie mrugnie. To jeszcze pół biedy. A jak premier przy pomocy swojej miski zmusi społeczeństwo do wyrzeczeń? A to w jaki sposób? Powiedzmy, że z pani Ewy uczyni wzór obywatela, a ona ma 58 centymetrów w pasie. Co robić? Będziemy zaciskać. To nie koniec, doktorze. Podobno szykują się kolejne szokujące decyzje personalne. A mianowicie? Asystentką szefa URM-u ma zostać Miss Natura. O, to wspaniale, ale po cholerę. To proste. Rząd chce pokazać, że nie ma nic do ukrycia. O, wie pan, że to nie głupi pomysł. Żeby podnieść morale bezrobotnych, asystentką ministra pracy zostanie Miss Mokrej Podkoszulki. To zaraz mi pan powie, że mister Pupcia będzie reprezentował w Sejmie mniejszość seksualną. A z drugiej strony to fascynujące. Chłopski premier w otoczeniu najpiękniejszych bab świata. Tak jest, doktorze. Narodził nam się po...